first heart broken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know I'm just a fool. Wat mooi. Olivia Newton-John uit de musicalfilm Grease, waarin ze samenspeelde met John Travolta. Hopelessly devoted to you. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 8 juni. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de poortdagen van Goede Reden. Rotterdam is bluegrass hoofdstad van Europa. En wie heeft er iedere zomer meer dan een miljoen vriendinnen? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. But it's true.

vrijblijvend. Je krijgt natuurlijk wel port aangeboden. Maar daarbij is er dan ook gezellig muziek en ruimte voor een dansje. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan 16 juni, dat is vrijdag, dan gaat het helemaal los, hè? Ja, dan gaan we beginnen. Dan hebben we om 4:30 de opening van de poortdagen. Dan start die eigenlijk officieel. En dan is er ook de mogelijkheid om een glaasje port te nuttigen op de markt. We hebben dan bij de dier Jan Bezuijen, die op de Toren van Goede Reden op het carillon diverse liederen speelt. Uiteraard is er natuurlijk ook ruimte om lekker te eten en te drinken op de markt. En ook weer een nieuw concept is het Open Podium dit jaar. Wij bieden eigenlijk jong talent de mogelijkheid om zich te laten horen of te laten zien tijdens de poortdagen. Je kan je nog steeds aanmelden hiervoor. En dan hebben we natuurlijk wat elk jaar terugkomt en wat eigenlijk niet kan ontbreken. Dat is toneelclub De Klokkendieven. Zij gaan een openluchtvoorstelling tentoonstellen laten zien. En dat heet Trammeland en Goede Reden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet er voor de rest nog niks van. Maar het belooft wel weer een heel leuk stuk te gaan worden. Dus ja, dat is altijd een leuke toevoeging van de poortdagen. En dan sluiten jullie af met Bart en Alex, live muziek. Ja, live muziek. Altijd gezellig op de markt, live muziek. En gewoon twee gezellige mannen die mooie live muziek gaan spelen. En ja, natuurlijk wat het is. Een goede reden is er niet zo heel veel nodig om er een mooi feestje van te maken. Dus samen met Bart en Alex gaat dat helemaal goed komen. Wat ik ook altijd heel leuk vind is op zaterdag, dat is dat stadsontbijt. Dat hebben we dit jaar weer en dat houden we eigenlijk ook gewoon in. Dat is gewoon het moment van samen ontbijten met elkaar op de brakken van Goede Reden. In de oude schuur. Voor de volwassenen kost het €5 en voor de kinderen €1. En ja, dan kan je aan lange tafels gezellig met elkaar de dag starten met een heerlijk ontbijtje. Er zijn ook er is vanaf 11 uur een oude ambachtmarkt met wat kruisjes, een kinderplein en natuurlijk eten en drinken en wat live entertainment. We hebben weer diverse oude ambachten. Wij vinden het van de poortdagen. Wij willen zeg maar geen braderie zijn, want die zijn er al op het eiland. En wij willen juist die oude ambachten aanbieden om ook te laten zien van hoe ging dat nou? Vooral voor de kinderen, om te zien van ja, hoe ging zoiets nou vroeger? En voor de ouderen is dat juist weer leuk om dan, dat zij het herkennen van vroeger. Van goh, ja, zo deed ik dat. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee daarachter. En verder hebben we natuurlijk het kinderplein. Er zijn diverse activiteiten voor kinderen. We hebben ook dit jaar weer een haven. Activiteit, waterballen, aquabubbles heet het geloof ik. Dat kinderen daar dus ook in de haven een activiteit kunnen uitvoeren. En dan natuurlijk het eten en het drinken en het live entertainment. Ik had ook gelezen dat jullie een hoop badeenden gaan loslaten in de haven. Ja, klopt. Ja, dat wordt georganiseerd door de Lions Club. Zij gaan om 11:30 2000 badeenden loslaten in de haven van Goede Reden. En die badeenden worden verkocht voor een goed doel. En dan is het de vraag welke badeend komt het snelste over de finish en wint. En dan s'avonds de klokkendieven, die spelen dat zaterdagavond ook 7 uur de Trammeland in Goede Reden. Moet je nou eigenlijk kaartjes kopen als je daarbij wil zijn? Alles is eigenlijk vrijblijvend. We hebben wel voor het ontbijt natuurlijk dat je wel kaartjes moet kopen en voor de portproeverij. Maar voor de rest zijn de muziek en het entertainment is gewoon graag. Wel leuk bij te vertellen is dat we dit jaar ook een optreden hebben van het Rozenburgs Mannenkoor in de kerk. En wij zijn heel erg blij met de samenwerking met de Nederlandse Hervormde Kerk van Goede Reden. Dat zij zich die dag openstellen en dat het Rozenburgs Mannenkoor van, ik meen, 50 tot 80 leden... Die gaan daar mooie liederen zingen. Daarna komen ze ook nog naar de markt. Dus dat is ook weer een nieuwe toevoeging aan ons programma. Dan gaan jullie ook nog een portkoor voortbrengen. Het drinken van de port of ervoor? Nou, dat is eigenlijk om de avond af te sluiten. En dat doen we eigenlijk elk jaar. En het portkoor is klein begonnen. Maar inmiddels bestaat het portkoor uit... ik denk eigenlijk wel iedereen die bij de portdagen aanwezig is. En we zingen dan met elkaar liederen om lekker mee te zingen... En dan sluiten we de poortdagen af. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir.

with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life. De Nederlandse formatie City to City was dat, met The Road Ahead. En daarvoor Franse zuchtmuziek van Carla Bruni. Zij is de vrouw van de vorige Franse president, die hoorde L'Amoureuse uit 2009. Straks hoor je waarom Rotterdam de bluegrass hoofdstad van Europa is. Maar eerst muziek van Simon & Garfunkel. Cigarettes and Mrs. Wagner pies, and walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. Said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. America, van het eerste album van Simon & Garfunkel. Het album heette Bookends. Het jaar was 1968. Het begon als een wijkfestival in het Oude Noorden, een volkswijk van Rotterdam. Inmiddels is het Rotterdam Bluegrass Festival uitgegroeid tot een driedaags evenement van internationale allure. Op 23, 24 en 25 juni treden grootheden uit de internationale bluegrass op aan het Pijnakkerplein. Onder liefhebbers geldt het inmiddels als het Bluegrass Festival van Europa. Herman de Bruin. Rotterdam wordt de bluegrass hoofdstad van Europa. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En Guido de Groot is in de studio om daar alles over te vertellen. Guido, welkom. Dank je. De bluegrass hoofdstad van Europa. Klinkt dat niet een beetje over de top of klopt dat wel? Nee, dat klopt wel. Maar dat worden ze langzamerhand wel. Ja, want jullie zijn al langer bezig. En dit jaar heb je zelfs een driedaags festival, begrijp ik. Ja deze editie is de 7e editie. Mm-hmm. En vorig jaar zijn we begonnen met 3 dagen. Feitelijk eigenlijk 2 dagen en 1 avond. En ja. Dit jaar eigenlijk gewoon ook weer 2 dagen en 1 avond. Dus het wordt aardig uitgebreid eigenlijk. Dat is al een paar jaar. Ja, en nu zijn we eigenlijk bezig om daaromheen allerlei dingen te programmeren in de wijk zelf. Oh, dat komt er ook nog bij. Ja, daar zijn we nog mee bezig. Nog niet definitief. Maar het is nee, iets... maar dat wordt wel groter dan je nu kan vertellen. Ja. Er komt meer bij. Bluegrass, waar hebben we het over eigenlijk? Bluegrass is feitelijk gewoon heel kort door de bocht. Een man op een banjo. Iemand met een gitaar. Iemand met een contrabas. Natuurlijk de dobro of mandoline. Ja. En met samenzang. En die staan allemaal rond 1 microfoon. En die muziek is zeg maar ontstaan in Amerika. In Kentucky en Carolina. Zitten we dan in de Wild West periode? Nee, dat is eigenlijk heel recent. Dat is wel een leuk verhaal. Het is eigenlijk van net na de Tweede Wereldoorlog. Het is een beetje, hoe heet dat, ontstaan door Bill Monroe. Dat is zeg maar de grondlegger van de bluegrass. En die is, die speelde gewoon die oude traditionele nummers die ze voor de... vroeger altijd speelde gewoon op de veranda, voor het huis. Ja. Speelde hij sneller, strakker en ze hadden allemaal een 3-delig pak aan. Dus hoe hij het presenteerde was gewoon heel erg anders dan mensen gewend waren. En hij noemde het Bluegrass Boys, zo heette ze band. Mm-hmm. En dat was naar het blauwe gras van Kentucky. Oké. Dat is ook... Kentucky heet ook de Bluegrass State. Ja, precies. Ja. En zo is het overgewaaid naar Nederland, naar de wereld. Ja, over de hele wereld. Ook naar Rotterdam. Ook naar Rotterdam. Ja, het is eigenlijk een wijkfestival, zei je al in het begin, maar een beetje uit de hand gelopen wijkfestival volgens mij. Ja, dat is wel een behoorlijk understatement. Ja. Ik woon zelf aan het Pijnakkerplein, waar het wordt georganiseerd. Is het Oude Noorden? In het Oude Noorden, ja. En ik ben daar begonnen. We hebben zo'n muziekkapel, staat bij ons op het plein. Mm-hmm. En vroeger gebeurde daar niet zoveel. Waar normaal de harmonie in zou kunnen spelen. Precies. En die speelde daar ook vroeger, maar al die harmonieën zijn helaas weg. Ja, dus die stond leeg. Hij stond leeg. En dacht je, er moet wat mee. Er moet muziek in. Ja. En omdat bluegrass is heel vaak zonder percussie. Mm-hmm. En meestal ook gewoon akoestisch. Dus het is heel erg laagdrempelig. En omdat we zitten natuurlijk midden in een woonwijk. Dus het mag niet te keihard klinken. Nee, precies. Want jij weer last met de buren. Ja, en die moet je natuurlijk wel aan het vriend houden. Ja. En wanneer vindt het nu plaats? 23 juni, vrijdagavond tot en met zondag 25 juni. Oh, dus midden in de zomer. Ja. En buitenfestival dus? Het is buiten, ja. Maar nou zie ik die muziektent vormen, maar ik denk dat dat wat groter is geworden inmiddels. Hoe of zit alles nog in die muziektent? Vindt het ergens elders plaats? Nee, het is nog in die muziektent. Nog steeds, je hebt die muziektent in ere gehouden. Ja, natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk wat mensen ook heel erg leuk vinden. Ja. En maar we hebben wel een tweede podium. Ja, dat wou ik zeggen. Je hebt er toch wel iets bij. Want als je 12.000, 11.000 bezoekers moet vermaken, dan 1 muziektentje lijkt me wat weinig. Dan wordt het lastig. Ja. Maar die muziektent is nog wel het begin geweest. Ja. Dus die is er nog steeds. Ja. Heb je een website waar het allemaal nog een keer uitgebreid op staat? Ja, als je op bluegrassfestival.nl kijkt, is dat, mm-hmm. Het programma waar het is, alle handige informatie. Ik moet er wel bij zeggen dat we zijn nog een beetje vroeg met aankondigen van bands. Dus niet alle bands staan op de website. Maar je weet er al 1 te vinden, denk ik, die waar je echt trots op bent, die uit het buitenland komt. Ja, zeker. Sarah Hull, bedoel je? Ja. Ja, nee, hoe heet dat? Daar zijn we erg trots op. Ja, het is eigenlijk... ze komt speciaal voor ons overgevlogen. Uit Amerika. Uit Amerika. Ja. En dat soort artiesten, die hebben hier eigenlijk vrij weinig. Wat ook nog wel even handig is om te zeggen, het is gratis toegankelijk. Oh, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Midden in de wijk, Oude Noorden van Rotterdam, daar vindt het allemaal plaats. Precies. Mensen moeten maar even op de website kijken en dan kunnen ze het vinden. Ja. Volk in de Volkswijk. Precies. Zo gaan we het doen. Guido de Groot, heel veel succes nog. Dank met je wel. De voorbereiding en heel veel plezier straks ook. Ja, en jullie ook bedankt.

Linda Ronstadt was dat. En All My Life. En daarvoor Boudewijn de Groot en de Vondeling van Ameland. Straks hoor je hoe je in de zomer een miljoen vriendinnen hebt. Maar eerst muziek van Gary Moore. Another town, another place. The lonely streets where we embrace. Then you will go without a trace. Nothing's the same without you. Another day goes passing by. I sit alone and wonder why. Sometimes it's hard, but I will try to live my life without. Gary Moore en Nothing is the Same. Zonder bijen wordt het heel lastig in de natuur en in de groente- en fruitteelt. We hebben ze nodig voor het bestuiven van meer dan 90 van de 350 belangrijkste voedselgewassen. Er zou grote schaarste ontstaan. Vele gewassen zouden uitsterven met enorme verschraling van landschap en ons menu tot gevolg. Geen fruit, geen wijn, weinig soorten brood, noem maar op. Alles begint, zogezegd, met de bloemetjes en de bijtjes. Herman de Bruin. Als je een bericht binnenkrijgt waar boven staat: iedere zomer heb ik meer dan 1 miljoen vriendinnen, dan roept dat wel wat vragen op. Maar die vragen worden beantwoord door Peter Schallenberg. Hij is imker en zit hier in de studio tegenover me. Peter, welkom. Dankjewel. Heb jij die 1 miljoen vriendinnen? Ik heb zomers meer dan 1 miljoen vriendinnen en ze zijn dol op me. Oh, leg uit. Nou ja, ik ben imker en ieder bijenvolk bestaat uit ongeveer 50.000 werksters. En dat zijn allemaal vrouwen. Ja. Ja, dat zijn werksters, dat zijn vrouwelijke bijen. En als ik een inspectie doe, dan doe ik de kast open en dan word ik omringd in mijn kap door vliegende en zoemende vriendinnen. Mm-hmm. Die het vooral heel vervelend vinden dat ik hun honing meeneem. Ja. Maar dat is onderdeel van het imkerbestaan. Ja, de bijen halen honing en de imker die oogst dat. Ja, die haalt dat weer uit de raten. Ik oogst de raten en later thuis slinger ik de honing uit de raten. En denk ik altijd, zo'n raad is niet zo groot, maar er komt toch heel veel potten honing tevoorschijn. Ja, daar vergis je in. Een raad is ongeveer zo groot als een A3 papier, een centimeter of 2,5 dik. En daar zit al snel 1,5-2 kilo honing in. Per raad? Per raad. En er zitten 10 raten in een kastdeel. Mm-hmm. Dus als ik een kastdeel oogst, loop ik zomaar weg met 15 tot 20 kilo honing. Ja, en hoeveel kasten staan er? Ik heb 15 kasten. 15. En er zijn natuurlijk veel meer imkers in Nederland. Er zijn tussen de 8.000 en 9.000 imkers in Nederland. Ja, ja. Heb je hier genoeg bloeiwijzen in de drukke Randstad, noem ik maar even, om die bijen allemaal te kunnen laten voeden? Ja en nee. We hebben voldoende voor de imkers die er zijn in het verstedelijkt gebied in de Randstad. Mm-hmm. Groeit en bloeit er voldoende. Je moet alleen niet te veel bijen bij elkaar zetten. Want bijen vliegen maar een paar kilometer. En in dat gebied van die paar kilometer moeten ze wel hun voedsel vinden. Mm-hmm. Buiten de Randstad, dus zeg maar de Betuwe, de Veluwe. Ja. En zeker als je verder naar het oosten gaat, voorbij het Ruhrgebied, de uitgestrekte natuurgebieden die Duitsland nog heeft. Daar kunnen bijen naar hartelust hun nectar verzamelen. Ja, ja, dus er is oogst genoeg. En er is ook bedreiging van de bijen, hè? Er is ook bedreiging van de bijen, ja. Bijen gaan dood vanwege een parasiet. Ja, en dat betekent dat daar iets aan moet gebeuren, maar dat hebben jullie gedaan. Ja. Jullie hebben een station gevestigd waar de parasiet eigenlijk vernietigd wordt. Wij telen de bijen en wij leren bijen hoe ze die parasiet aankunnen. Ja. En zodoende creëren we vitale, gezonde bijen die goed ingezet kunnen worden voor de bestuiving en goed nectar kunnen halen. Ik denk dat mensen nu denken, wij leren de bijen. Ja, hallo, bijen gaan toch niet naar school, zeker? Dat doe je op een andere manier. Nee, maar als je bijen hebt die het trucje kennen, maar nog niet helemaal. Dan kruis je die door middel van kunstmatige inseminatie met bijen die het trucje ook kennen. En de uitkomst is dan vaak bijen die het trucje beter kennen. En bijen kunnen goed leren wat dat betreft. En wat dat betreft kunnen bijen goed van elkaar leren. Daar kunnen wij mensen nog wat van leren. Zo is dat. Heleboel kasten met bijen heb je. De bijen is heel belangrijk voor onze voedselketenen. Correct. Ja. Wij zetten bijen in voor de bestuiving. En bijen bestuiven ook uit zichzelf. Mm. Maar wij zetten bijen in voor de bestuiving van ons voedsel. Yeah. Dan denken mensen meestal aan fruit, hè, hard fruit en zacht fruit. Maar wat minder bekend is dat bijen ook groenten bestuiven. Zoals broccoli en uien. Wat ook minder bekend is dat bijen noten bestuiven. Maar ook koffie en thee en katoen. En als ik een lezing geef, dan vertel ik wel eens, dan geef ik een raadseltje op. En dan zeg ik, bestuiven bijen benzine? En dan moet men meestal lachen en dan is het antwoord nee. Maar Europese regelgeving schrijft voor dat 5% van benzine bijgemengd moet worden met biobrandstoffen. En ook die biobrandstoffen worden weer bestoven door bijen. Ja, ja. Koolzaad, zonnebloem. En zo kom je bij de benzinepomp uit met je bijen. Zo kom je bij de bijen bij de benzinepomp. Ja. Kunnen mensen daar iets van vinden op een website? De website honingmeneverhaal.nl. Mm-hmm. Peter Schallenberg als imker, dank voor het gesprek. Graag gedaan. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my own. You've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone but someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might call you from my heart, but it might be a second too late. James Morrison, You Give Me Something. De late avond van donderdag 8 juni maakt zo weer plaats voor de nachtelijke uren. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Air Supply sluit af met Goodbye. Fijne nacht. See the pain living in your eyes, and I know how hard you try. deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't want to let you down. I don't want to lead you on. I don't want to hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't. The kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is pain.